fac de-aia de mod chitar. Că ritmele nu mă iari, mai gusto cu mă limbar. Sari nu ne-i din abale, hai liga să gut chitar. Că ritmele sunt ai o romai, el e mura e si nu le lare. El nu le abă ni le sare. Mai gusto cu mă limbar, sari nu ne-i abale. Isang tawag lang naman yung atensyon mo na babali. Hindi mo pa ako kilala kaya mo lang nasasabi. Pare-pareho lang kaming gagong mga lalaki. Kabisado yung alsada ko, ikaw yung pagtasyo ko. Pag dumating sa puntong di na kaya ako sasalo. Akala mo ata di mapapanak puso mo ni Cupido. Akala mo ata di tatamaan sa dala na tubig ko. Yung hoodie ko suot, ayaw mo na ho ba rin. Tara movie man ho, o di may inasyon ko ba rin. Pag ikaw kasama ko kahit saan tayo lipa rin. Sana ako lang mahal mo gustong tiyakin. Biyakin ang puso mo, hindi ko intention. Ang galing ng Diyos, may ikaw na invention. Sana iboto magulang mo sa akin kahit hindi election. Papaliwanag ko sa kanila lahat pag ako finish. Ipagdadamot kita, kahit na ano mangyari. May gusto ka mang iba, sa'kin yun ay di na bali. Halika sagot kita, kahit saan tayo kumain. Alam mong kahit sinong lalaki, anong laban nila sa'kin. Kahit di ako kasing damis na una mong lalaki. Alam mo mas mabangis kapag ako kapares. Kahit sinong maulit sa'yo ay mayayari. Walang pwedeng gumalam sa aking pag-aari. Huwag mo na akong tignan. Di ako magdamot kaso lang ikaw yan. Kapag nawala kayong tira ilan lang. Handa namang magbago kaso sa isang buwan. Di ka dito ano sa'kin. Magpalipas ng gabi. Sino ba yung magagalit? Sa'kin yun ay di na bali. Halika sagot kita.